फिर तो वे मुनि भी राजा के साथ ही तट पर विराजमान हो गए। वहां सुवर्ण के हजारों यूप दिखाई दे रहे थे। अभिमान रहित राजा शिवि ने उन यूपों पर दृष्टि डालकर देव ऋषि नारद जी और पर्वत से पूछा, हे मुनिवरो, ये यज्ञ यूप किन के हैं? किस देवता अथवा मनुष्य ने यहाँ यज्ञ किए हैं? काशी आदि तीर्थों को छोड़कर किस पुरुष ने यहाँ यज्ञ किया है? अन्य तीर्थों से यहाँ क्या विशेषता है? इसमें कौन सा विज्ञान का भंडार भरा हुआ है? यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, पूर्व काल में हिरण्यकश्यपु ने जब देवताओं को जीतकर तीनों लोकों का राज्य प्राप्त कर लिया तो उसे बड़ा घमंड हो गया। उसके पुत्र प्रह्लाद जी भगवान विष्णु जी के अनन्य भक्त थे, किंतु वह पाप आत्मा उनसे सदा द्वेष रखता था। भक्त से द्रोह करने के कारण उसे दंड देने के लिए भगवान विष्णु जी ने नरसिंह रूप धारण किया और उसका वध करके स्वर्ग का राज्य इंद्र को समर्पित कर दिया। अपना स्थान पाकर इंद्र ने गुरु बृहस्पति जी के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और भगवान नारायण जी के गुणों का स्मरण करते हुए कहा, हे गुरुदेव, समस्त जगत का पालन करने वाले नरसिंह रूपधारी श्री हरि जी ने मुझे पुनः देवताओं का राज्य प्रदान किया है, अतः मैं यज्ञों द्वारा उनका पूजन करना चाहता हूँ। इसके लिए आप मुझे पवित्र स्थान बताइए और योग्य ब्राह्मणों का परिचय दीजिए। आप हम लोगों के हितकारी हैं, अतः इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। बृहस्पति जी ने कहा, हे देवराज, तुम्हारा खांडव वन परम पवित्र और रमणीय स्थान है। वहां त्रिभुवन को पवित्र करने वाली पुण्यमयी यमुना नदी है। यदि तुम आत्मीय जनों का कल्याण चाहते हो तो उसी के तट पर चलकर नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान केशव जी की आराधना करो। गुरु बृहस्पति जी के वचन सुनकर देवराज इंद्र तुरंत गुरु, देवता तथा यज्ञ सामग्री के साथ खांडव वन में आए। फिर गुरु की आज्ञा से ब्रह्म कुमार वशिष्ठ जी आदि सप्त ऋषियों तथा अन्य ब्राह्मणों का वरण करके इंद्र ने जगतपति भगवान श्री विष्णु जी का यजन किया। इससे संपन्न होकर भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा जी और महादेव जी के साथ इंद्र के यज्ञ में पधारे। सरल हृदय इंद्र तीनों देवताओं को उपस्थित देख तुरंत आसन से उठकर खड़े हो गए और मुनियों के साथ उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर वाहनों से उतरकर वे तीनों देवता सोने के सिंहासनों पर विराजमान हुए। उस समय वेदियों पर प्रज्वलित त्रिविध अग्नियों की भांति उन तीनों की शोभा हो रही थी। श्वेत और लाल वर्ण वाले शंकर जी एवं ब्रह्मा जी के बीच में बैठे हुए पीताम्बरधारी श्याम सुंदर भगवान विष्णु जी ऐसे जान पड़ते थे मानो दो पर्वत शिखरों के बीच बिजली सहित मेघ दिखाई दे रहा हो। इंद्र ने उन तीनों के चरण धोकर उस जल को अपने मस्तक पर चढ़ाया और बड़ी प्रसन्नता के साथ मधुर वाणी में इस प्रकार स्तुति करना आरंभ किया। इंद्र बोले, हे देव, आज मेरे द्वारा आरंभ किया हुआ यह यज्ञ सफल हो गया, क्योंकि